człowiek dla nas nie ma stop. Nowe hity nie dla nagród, dla przyjaciół nie po fachu. Ci co w balecie nie znają strachu, co po klubach trwonią zdrowie. Moi przyjaciele i moi ziomkowie, moje kochanki, moje zachcianki, moje nawyki i hajsowe myki. My artyści wiecznie młodzi, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Nowy hit co rok, co krok, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Monopol i pierwszą TV, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Zaczniemy nowy dzień z nową piosenką. My artyści wiecznie młodzi, słodko marzysz, mieć nie możesz, nie masz tego. My na bicie dostarczymy to na płycie. Niezależni, niedostępni, nieuchwytni, nieprzeciętni, nie ci słabi, lecz wybitni, czysta wolność, mocne rytmy. My artyści wiecznie młodzi, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Nowy hit co rok, co krok, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Monopol i pierwszą TV, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Zaczniemy nowy dzień z nową piosenką. Płyta dla tych co lubią życie, jest Gary Gate, monopol na bicie. Weź stąd zejdź jak z nami nie idziesz, nie czujesz bluesa to z domu nie ruszaj. Mamy plany na nowe balanki, nie brak odwagi by jechać tam. Będziemy na pewno, widzimy was w klubie, gdzie nasza muzyka zrobi duże bam. My artyści wiecznie młodzi, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Nowy hit co rok, co krok, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Monopol i pierwszą TV, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Zaczniemy nowy dzień artyści wiecznie młodzi, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Nowy hit co rok, co krok, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Monopol i pierwszą TV, dla nas nie ma stop, dla nas nie ma stop. Zaczniemy.